Book 2 76 76 إبداء الأسباب 2 Iets verklaren deel 2 Iets verklaren 2 لماذا لم تأتي؟ Waarom ben je niet gekomen? Waarom ben je niet gekomen? كنت مريضا. Ik was ziek. Ik was ziek. أنا لم آتي لأني كنت مريضا. Ik ben niet gekomen omdat ik ziek was. Ik ben niet gekomen omdat ik ziek was. لماذا هي لم تأتي؟ Waarom is ze niet gekomen? Waarom is ze niet gekomen? كانت تعبانة. Ze was moe. Ze was moe. هي لم تأتي لأنها كانت تعبانة. Ze is niet gekomen omdat ze moe was. Ze is niet gekomen omdat ze moe was. لماذا لم يأتي؟ Waarom is hij niet gekomen? Waarom is hij niet gekomen? لم يكن عنده رغبة. Hij had geen zin. Hij had geen zin. لم يأتي لأنه لم يكن عنده رغبة. Hij is niet gekomen omdat hij geen zin had. Hij is niet gekomen omdat hij geen zin had. لماذا لم تأتوا؟ Waarom zijn jullie niet gekomen? Waarom zijn jullie niet gekomen? سيارتنا معطلة. Onze auto is kapot. Onze auto is kapot. لم نأتي لأن سيارتنا معطلة. Wij zijn niet gekomen omdat onze auto kapot is. We zijn niet gekomen omdat onze auto kapot is. لماذا لم يأتي الناس؟ Waarom zijn die mensen niet gekomen? Waarom zijn die mensen niet gekomen? قد فاتهم موعد القطار. Zij hebben de trein gemist. Zij hebben de trein gemist. لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم. Zij zijn niet gekomen omdat ze de trein gemist hebben. Ze zijn niet gekomen omdat ze de trein hebben gemist. لماذا أنت لم تأتي؟ Waarom ben je niet gekomen? Waarom ben je niet gekomen? لم يسمح لي. Ik mocht niet. Ik mocht niet. لم آتي لأني لم يسمح لي. Ik ben niet gekomen omdat ik niet mocht. Ik ben niet gekomen omdat ik niet mocht.